yaangi jundji ab téré bo xamné yaangi xibaar né téré bu am ñarñ la boné dihim ra'atun ta'tani bi awladiha yaangi jundju jigen jo xamné xibaar nga né ku yitté woté sonné ay doom la muy wéy rek baade yépp dañ koy japp ay maarifa ndax né gam nga andi baade muy jundju djublé té lu rañ ko lolu moy maarifa way yumkinu kat na la jappandi antudrika nga xam dalika lolé tamamal idrak matu xam bi ta'ammulil amsilati ci satantal misaliya jami'a mbolé sen en lolou mom bo satantalé mbolé misaliya dang ko dalé xam mu lèr la nañ nañ wa iza nazarta bo xolé ila asma'i jëm ci lisimya allati ya nga xamné tali da lañu top asma'al isharat ismu isaraya sahula kon yomb halayka ci yow an ta'rifa nga xam na la nga xamné taxassa jagona min asma'il isharat ci ismu isari bil mufrad ci mufrad wal muzanna ak tasniya wal jam' ak jam' fa kalimatu za batub sa ba'daha nek na ci gannaawum da'iman faw mufradun mufrad mudhakkar mudum ngoral fa hiya kon mom ismu isharat la bil mufrad ñal ken al mudhakkar ku ñu ngoral wa kalimatu zihi batub zihi ba'daha nek na ci gannaawum da'iman toujours mufradatun ken mu anna satun ko diku njigenal fahiya kon mom isharati ñal la jundiga ila al mufradati jëm ci ken al mu anna satika diku njigenal wa bi hadhihi tariqati ci wala yon taarif ngay xamene anna zayn nak zayni lil musanna ñal na lañ tasniya al muzakkar la duñ goral wa tayni tayni lil musanna ñal lañ tasniya al mu anna sa duñ jigenal wa ulai ulai li isharati ñal la jundiga lil isharati ila jabhi huqalay jëm ci mbolo moy xellu ya al muzakkari mo xam day mbolo muy goral awil mu andasi wala muy jigeena neena bo xole lis bi nga xam ni nga dañuy jinju gis lañ ci tek ci nga dal di xamé ne nangam day ismu isara la manam bar bu jinju la waye nangam lay jinju niki gor lay jinju mba jigen mba ñaar mba mbolo ndax neena bo set lo za andi nga ko ñaar yu may bu ci nek la nga ci tek len lu goor la ndax nga ñu ko andi sa tek rajulun te muy genn goor nga def ci haa nak muy haza nga tek ci kitabun te kitabun batay lu ñuy goor la tay len boole ci di yeen bo set lo fiñ ko ande dañ ca tek jigen ñu ko ñu ko andi muy zihi boole wo ci haa da ci tek imraatun muy genn jigen nga def ci haa ne hazihi tek ci hujurat bi fi ab sal te moy tam tay ci nek moko def ak jigen kon day wone ne za day junju len lu goor sihi di junju len lu jigen bu bëgge jinn ñaanu goor ngay wax zani wa tax mu ñëk andi zani wala dani muhazzabani def ci inna ne inna hazaini faizani manam dani kesse man na bañ am ha man na mitam ha muy haadani wala haadaini ñu ci man doon rek moy jinju ñaar ñu góor wala kenn ki góor kenn kay jigeen bo dee juñ ñaar jigeen nag taani lay doon muy taani ñi lay ñaar wardataani mufattaxataani wala inna haadaini bintaani mutixataani bu fekkee defoo ci haa moom taani kese lay doon ba ci defee haa nag muy haataani wala muy haataini ñaar jigeen daal la taani di junju mën naa nekk ñaar ñu am xel mën naa nekk ñaar ñu amul xel wilaay nag moom muy junju mbooloo mbooloo ma mën naa nekk mbooloo mu góor mën naa nekk mbooloo mu jigéen mën nga caa def haa mën ngaa bàyyi bañ caa def haa ki bi nga ne ulaay tujjaarun saadiqoona ak haa ulaayi sunnaahun maahiruuna wilaay foofu dafay junju mbooloo mu góor boo ne ulaayi banaatun nawnifaatun wala haa ulaayi tilmisaatun latifaatun fu ci nekk ulaay dafa junju mbooloo mu jigéen waxi ndoru jooxi fa dellu ga ilal amsilati tara da nga gis ne ann asmaal isharat nak ismu isaare takkoon nañu nekk maratan léeg-léeg xaariyatan di aji weet lal xarfi ci araf wa ha te mooy ha fi awaliha seen njël benn wa maratan léeg-léeg dañu nek mas bo xatan dilin jitu biha ci bihi mas bo xatan dilin jitu bihi ci ha bobule wa maratan mas bo xatan bi wa mahna hadha al harf mahna wi araf nak tambihu sami moy rek aji deglu ja wa tawjihuhu akum jubalem ila ma jëm ci la nga xamne sa yaqulu khasat nako wax al mutakallim aji wax ji ene bo del waté xol misal nga gis ne baad yi jinju leleg ñu boole ci ha leleg ñu bañ ci boole ha kon ci sa ciowar yaay ser rek bu la nexé def ci ha bu la nexé baye ha bu ñu ko woy ha yi tambi manam ha bu ye ki ngay waxal ndax mu jëm ci li nga xam mu ko jinju di ko wax da koy xam bu baax mi ñew ci al qawaidu asma'u isharati asma'u ay lisim lañ tadullu yadon ni tekkale ala mu'ayyan ci uni ragnel mushayil nudlu njunju ilay jëm ci mom ismi sari day nek ay lisim yo xamne dañ ko tek fe ngir bo bëgge jinju nangam lu ragniku man ko jël jinju ko ko la ragniku nak man na nek len man na nek yar man ko op asma'u isharati hi ñom za moy za lil mufradi al mudhakkar zihi moy zihi lil mufradati ñal kenn al muannasati zani moy zani lil musanna ñal tasni al mudhakkari tani moy tani lil musanna al muannasi ulay moy ulay li jamin huqalay ñal mbolo moy xellu ya min dukorin ci ay goor aw inas wala ay jigen biñ bëgge juñju dal mbolo mu xellu di ci ulay lañ koy juñje ulay nak man na am ha man nako baña am amna benen baat nak bu andi wut buy juñju batay mbolo da wax nak mbolo mu xel way melni dess nako xitam ci mbolo mu xel wut ismu isara lil musanna ñel lañ tesni al muzakkar aw al muannas ba bañ jigenal yu amalu defna jeflentek mom mo amalatal musanna kem jeflentek luñu tesni fayakun tamu nek bil alif ci alif fi halati rafi ci waqtu rafa wa bil ya ak ci ya wa bil ya fi halati nasbi ci yari bi nasab wal jar ak jar am nga dañuy wax ismi sar dañ koy bina waye bo setlo zani ak tani mom do ko xamé luñu ihrab ndax birabu rafa bi dañ fay def alif birabu nasab birabu jani def ya mané kon tosni ni mi def rek rafa ay alif nasab ya jara ya non la zanek tani di def kon day melni kon ken binawulen waye lu tey rek bune bire bu rafañu ne di lay bina ci alif bune bire bu nasab bire bu jañu ne bina ci ya yow nak ci tamrinadi ashir ila sabahati ashiya bi hujrati dirasati yu nek ci sal bañuy jange ma hatta biri and ak waxe ga di jumalin tamatin fi kulli halin ashir ila sabhati ashiya ala ma'idati ta'ami inak ci tabalu lek ba ma ta'biri bi jumalin tamatin fi kulli halin ashir ila sabhati ashiya fi ghurfati an-nawm inak ci nek bañi teud ma ta'biri bi jumalin tamatin fi kulli halin ashir ila sabhati ashiya fi sharhi nak ci riba muy mbedma ma hatta abiri bi jumalin tamatin fi kulli halin da bëgg nga xol sal bi nga xam ci lañuy jàngé xol ci juroom yaar yëf yu fa nekk kenn ku nekk nga juñju ko la yello ak mom bu dé genn goor nga juñju ko za bu dé genn jigen zi bu dé ñaar nga def la ci yalla bu dé mbolo nonu ba nopi nak def ko wax bu mat kenn ku nekk nga def ko mu nekk wax bu mat bu daanu nga xol table bañuy lekké def ci nonu xol juroom yaari ci nek du nek nga tuddu ko juñje ko lañ ko wara juñje xol nek bañu tedd def ko nonu xol mbedd ma ngay rombu wala mbedd ma lu neex rek def ko nonu at tamrin athani ashir ila madlul kalimati jëm ci mahnay badi al atiyati ma hatta abiri and ak waxe ga bi jumalin tamatin da bëgg badi bëgg dik ben bu ne nga andil ko ismu isaara ba yello mom waxe ci nga ci wara waxe bu nopi nak lu ci nek nek wax bu daanu al hisan aw fas niki haza al hisanu allazi rakibtuhu amsi li muy fasima waron dembo as sayyidat ay madam ko jam as-sayyidatu al-haraman ñaari pyramide al-qamar wer at-talamid ay elew al-qalamani ñaari stylo al-mistaratu at-regal al-la'ibuna ay fokat bi ay soueur al-hamamatu men katax al-kurasatu ay kaye at-tamrin at-talis ijhal اسم الإشارة في الجملة الآتية للمفردة ثم المثنى والجمع بنوعيهما تشين ناري فصان بوكي بولنغاني إجهال اسم الإشارة وهي وحبي موي هذا التلميس بلي إلو نجاح أتمنى في امتحانه إجزمام xam nga lolou lañ ci juñj rek genn goor muy hadat tilmizu dafa bëgg na nga def ko genn jigen def ko ñaar te ñaar ñi nga andi ñaar ñu goor ak ñaar jigen jall jox ko jamhu ba jamhu itam nga andi jamhu bu goor ak jamhu bu jigen niki hadhihi tilmizatu najahat fi imtihaniha bu don genn jigen na lay doon bu don ñaar ñu goor muy hadani tilmizani najaha fi imtihanihima batay hatani tilmidatani najahata fi imtihanihima haula'i talamid najahu fi imtihanihim haula'i tilmidat najahna fi imtihanihinna nga jall ci at-tamrin ar-rabi' ijhal kull ismin min al-asma' al-atiyati khabaran لمبتدئين بحيث يكون المبتدئ اسم إشارة دا بغ بادي بغ ديك باش نيك nga def ko min khabari mubtada tayit mubtada ma na nek ismu ishara nafihun aji jariñ karimat aji tedd te fek muy jenn jigen iki boni won hadal kitabu nafihun rek def nga haza muy mubtada nga xabaré ko nafihon da bolé haza al kitabu nak muy hadha al kitabu nafihon nga fay dess nak mujtahidat way farlu ñu jigeen tawilani mo yaayu guddu shamikhatun modi way yëkëtiku musafirani moy ñaar ñi aji tukki mutihatun moy jenn aji top yu jigeen basrurona ñu bëggal lañu kora ma way tedd lañu wasi hatani mu yari aji yaatu te fek ñi jigen nga xol at-tawil al-khamis da isma isharatin wa musharan ilayhi qabla kulli jumlatin min al-jumal al-atiya da ngay tek ismu isara ak la ngay jinju bolé ci do ci tek nak yimul andil yasbahu dana fi fil ma'i ci ndoxma ki boni won هذا التمساح بلا جسك يصبح في الماء سبب انغا اسم يسار اك لاني جنجو تركو دانيلي يصبح في الماء اك nga danيلي انقذ سوينا الغريق اجي لبجا ديك nga ne هذا الملاح بلا مول في دوكاتو غال هذا الملاح انقذ الغريق nga def ko nak يام سرونا دانيو ديمبلي الفضيله تا غنيل moy dañu dimbali lu bax bëgg mu yëkëti ko tétu saaro raakibut tayyarati ñodi way war avion ba tawbuha malanam nazifun aji set la tajmahan dañu daj la ñoom ñaar tajmahani al azhar tortoria nalat amna al ja'isatu pri neexal wala kado raakibu warna as sayyarata yahrusa dañu gardi alhaqla tolba atkhana khereñe na ñoom ñaar atabakha togu man nañ ko lolo yabhasun dañu gëssu han hamalin walis ablegey nafien rafa'na yëkkat nañu qadra watanihinna daraje seenu rew kawin sita jumalin fi'aliyatin yakunu maf'ul bihi fi kulli wahidatin minha isma isharatin ma ikhtilafi nawhil mushari ilayhi fi kulli jumlatin da bëgg nga formé juroom benn jumlé yo xamné fi xal mo leen tambalé te yep nañ am mafulum bi te mafulum bi ma nek ismu isara su ko defé nak da bëgg da ngay junjju wuté ndax xeyna da nga mëna andi kon mbolé ismu isara yep ñew ci nang koy waxé nga xol nak asabi def ko at-tamin nak moy ihrab bi bu ñu kala jox na mo zaj hadha kitabun ya wax hadha mubtada'un mabni 'ala sukuni fi mahalli raf'i ana mzabi day mubtada yibina ko ci sukun mu nek place rafa deg alif mo ci mujjite masul rek dañ koy jappé lu sukun kitabun khabaru mubtada yi moy khabaru mubtada mi patay marfuun bi dhammati ahrib ihrabal nak ma yati qul jappal hadhihi li undur kholal ila hatayn jëm ci yile yar haulaa ni mujtahiduna way farlu lañu hazaani yile yar qalamani ñaari esti lola bismillah naibul faahil li moy ajwatu faahil mu jëkke al amsilatu fataha ubina al waladu khaleba al baba buntu ba bok xole fe muy futiha ubefna al babu buntu ba akala lekna al faaru janah al jubna formage ba bok soppe fe ukila lekefna al jubnu formage ba kasrat damna al hiratu musmi al inaa ndabla wala tojna ci wax baxna fe nga ne kusira damefna ba tojefna al inaa ndabla qatafat watna al bintu khale bu jigen bi az-zahratu tortur ba fe mu sotiku qutifat watefna az-zahratu tortur ba tajima hudan dajale annamatu khorondom al ghiza lek ga way bu ngi fi di agn rek way mu ak lek fe yujma hu def dajale al ghiza lek ga mi agn ba yarka bu dana war al-aliyu al-hisana faswa fe don yurkabu defna war al hisanu faswa tahlubu tanarat al mar'atu jigen je al baqaratu nawa fe tuhlabu defna rat al baqaratu nawa tuhazibu dana yar al muallimatu jangal ko bu jigen bi al binta khale bu jigen ba fe tuhazibu defna yar al bintu khale bu jigen ba mu ñew ci al bahs ndur xolal ila al amsilati jëm ci misali al arbahati yadi yant al ula yadi jëk do xismi ci xaj bi al awali bi jëk tayit kon nga fekk ne an nakku la misal naka bepp misal yashtana dana lambo ala fi al ci fihal madin budi mab wa fahin ak fahin wa maf'ul bi ak maf'ul bihi wa maf'ulin bihi suma wasin top nga comparer kula misal bet misal min ha ci ñoom bil misal ci misal ma alasi ma nga xamne amama ho nek na ci kanamam fil qismi ci xaj ba atani bi ñaarel tajit kon nga fekk ne am mahna nak mahna ma muttahil aji benno la fi kulli misalini ci bepp ci yari misal mutaqabilin yu aji tollo muy aji jakarlo kutu shahidu te da nga jakarlo wala bok wa tushahid te kon nga jakarlo fi am sif khismi ci misal xaj ba atani ba ñaarel anal fi lana ka fi hal ba al madi bay mad hadasa xewna takhyir ak soppi fi shakli hi ci aw melon fal hafu arahu al awal yu ajjek min hu ci mom sara mujina mad mom andi lu ñu dam wal hafu arahu an nisi wa nga xamne qabla akhri nek na ci jek mu jëm ga sara mujina maksuran di ñu kafara wa anal fahil ak naka fahil ba husifa daggef nako sanni wana ba te wutu han holis ko al mafhul bihi mafhul bihi ma ta asbahati mu xey moy te mujj marfu han di ñu rafa ba da an kan ci kana bam nekke mansub di ñu sapp neena xol yent misal yi ngeen jëk jot ci sa ndey jor kon na nga gis ne misal bi ci ne lambona fihlun madin ak fahilam ak mafhulum bihi niki fataha fihlul madin la al waladu di fahilam al baba di mafhulum bihi akala di fihlul madin al fa'ru di fahilam al jubna di mafhulum bihi patay kasarat moy fi'lun madin al hirratu di fa'il al inadi mafulun bihi qatafat di fi'lun madin al bintu di fa'il al zahrata di mafulun bihi mune legi nak comparé ko li bi chamoñ tan tolo ñom ñaar manam misal bi ci nek dang koy tolo rek bam tolo diki fatahul al baba dafa jakarlo futihal babu akala al fa'ru al jubna dafa jakarlo ukila al jubnu kasaratil hirratul ina dafa jakarlo kusiral inaa qatafatil bintu zahrata dafa jakarlo qutifatiz zahratu bok setlo gis ne ño bok ay mahna ndax luma di am rek bu re misal mi ci kaw buntu bi lay ubbi bu re misal ñaaral mi formage bi lay nek am nako man di sété ci yaay misal yi bu re bu ñettel bi ndab la lañ toj bu re bu ñentel bi toto bi lañ wat xamne mom nako man di xolé ci yaay pour mom mahna mel la waye nak bo xolé chamoñ gis ne fi ha ba waxon ci ndey jor dang ko soppi fa nga waxon fataha fi da nga wax futiha da mu jël ben gi kasra araf ñeek mu gi fa nga waxon akala nga def ko fe ukila fa nga waxon kasra fa nga def ko kusira fa nga waxon qatafa fi nga def ko qatifa kon gis nga ne soppi nga fi halbe batay nga sel ne fahil ba nga gisone fe awatul fi ci chamoñ lik awala du ñewut al hiratu ba al bintu ken ñewu ci ni bi chamoñ fahil ken ñewut ci la nga waxane mo nek mafulu bi rek tam na sabon legi mom mo rafa wet ci fahil bi nga dogu fahil bi al hiratu ken nekul mafulu bi rafa ko mu wet ci fahil bi way fahil mom nekatu wi kon la nekkan mafulu bi dawutu fahil ba dal drafa bayna sab gam nasabon wa iza wasanta bo compare al amsilata misaliya al arba'ata athaniyata til qism al awwal bima ci la nga xamne amamaha nek na seen kanam til qism ci xaj ba athani ra'ayta nga gis ne anna kullu mudarih nek bepp mudarihu fil qism athani taghayyara satukuna shakluhu melawm wa fasarati mujju awwaluhu jalbenam madu momen luñu dam wal haf arafu allasi nga xamne xamla akhri nek na ci nek mu jëm mujju maftuhan luñu fata wara ayta nga gis ay lan batay am faahil nak faahil ba husifa dagef nako wana bati wutu han hulisku al mafulu bihi mafulu bihima fa sarati mujju marfuhan di luñu rafa bahda an kana ci gana bu nekke mansuban luñu nasab dena bo xolé ci souf da nga gis ne yent misal ci souf ci ndey jor misal mi ci ne fi mu daari moko tambali te fi mu daari ma amna fahil am mafulu bihi tajma mu daari la anna lut nek fahil al ghiza nek mafulu bihi yarka bu fi mu daari la hal yu nek fahil al hisan nek mafulu bihi tahlubu fi hal mu daari la al mar'atu nek fahil al baqarat nek mahul bihi tuhazibu li mudarihu al muallimatu nek fahilam al bint di mahul bihi boko jakar rek la ci chamoy nak ben bu ci ne boko reset boko mu jakar lo boko mahna ndax bo setlo al ghiza moy len dajal rek ak noko man di xol ci yari misal yi fas yi boko re xol moy kañu war ak noko man di xol ci yari misal yi nawa moy kañu tat ak noko man di xolé ci yari misali xalé bu jigen mom lañ yar ak noko man di xolé ci yari misali bo xolaté gis né fi mu darih maka dañ ko soppi ci wetu chamoñ gi ndax ci wetu chamoñ mom ñom ñep ci mu darih yi ci wetu chamoñ mom mu darih mu né dañu dam jël benum fatal jëk mu jëm ke don yujmaaw ke don yurkabu ke don tuhlabu ke don tuhazzabu ñoo ma sé ci kenn ku ci né ñu dam jël bénum fatal jëk mu jëm bo sélo fofu gis né ka nekkon fahil kat nekkatul fofu ka nekkal ma fofu bi mo ñew té légui dafa rafa gis nga né annam latu amatul ci bo xolé chamoy halyun amul ci bo xolé chamoy al maratu nonu al muallimatu nonu ta nga waxan mafulu bi munasabit kat boko lay xol legi dafa rafa diko waral nak moy dañ ko def mu wéci fahil bi mu dal di rafa na fahil wara rafaay motax mu sopiku al ghisa'u al hisanu al baqaratu al bintu hadha mafulu bi bila mafulu bi allasi bi nga xamne asbaha khayna moy mujina marfuhan bi rafa fi am sil khishmi ci misal xaj bi atani bi ñaarel jamiha mbole sen yu sama def na ko tudde naibul fahili aji wotu fahili dana mafulu bi mi nga xam da sopp ku legi rafa ta fek mu nasabon ni ko gisse legi mo tuddu naib da nek mafulu bi ñu rafa ko nak legi mu soppiku aji wotu fahili wa iza taamalta bo setantale da am setu misaliya te moy arabiha mu ñentel ma wa sabiha ak mu juroom ñaarel ma wa tamina halinta kon nga xam bil badahati ci tobdal way wax ci jori ni anna naibul fahili naka naibul fahil ba iza kan bu nekke mu andasan di jigen tan ko nek al fil fi hal ba mu andasan di jigen ba nga ne du ñu jigenal ay don batay bo setlo misalum ñentel mi moy qatafatin bintu zahrata bo xolé mu juroom ñaarel mi moy tahlubu al mar'atu al baqarata juroom ñettel moy tuhazibu al muhallimatu al binta dama ko wax non ngir beug rek nga xol ko ci fam tollo mom ci chamoy da woné né bo xolé fofu chamoy nga gis né ka nek nay bu doone jigen da nga def ci fihal ba mandar gam jigen motax fe nga def khutifati zahratu azharatu nga day jigen motax khutifa nga def ci at ni khutifati zahratu patay bo xole fe tuhlabu albaqaratu albaqaraf day jigen motax nga tambale mudari mita patay tuhadzabu albintu boko day xol albintu motax nga tambale taji def tuhadzabu da gis nga yu jumaa al-qisa bu nekké mu zakkar lu ñu goor tambale wota yurkabu hisanu tambale wota kushiratul inaw itam defo ci atna kushiratul inaw dedet ñew ci al-qawahidu naibul fahili naibul fahil ismun lisim la marfuh bi rafa rafa hal bu waccina mahallul fahili ci berbu fahil bahda hasfihi ci kana asafanga bu bëgge xam la moy aji wut fahil mo da ngay wax ne lisim la buñu rafa mu taxaw fa fahil taxawon dal dikoy wutu ci gana buñ asafé fahil ci bopam ida usni ndé wërefna alfihil fi halba ila na'ib fahil jëm ci na'ib fahil wa kana te mu nek maadiyan di maadu dum mako ndamef amul ho ñal benam wa kushirat kasraf alharf arafu allati wa nga xamne qabla akhir nek na ci mu jëm wa in kana bu nekke mudarihan di mudarihu dum mako ndamef awul ho ñal benam wa futiha te fatayef alharf arafu allati wa nga xamne qabla akhir nek na ci jëk ak mu jëm fi hal boko de tegg jëme ci naib dang koy soppi bu fekke day maadi nga dam jël ben nga kasla jëk mu jga niki fataha nga ne futiha akala nga ne ukila muy wey bu de mudarih nga dam jël ben nga fatala jëk mu jga niki yarkabu nga ne yurkabu tajmahu nga ne yujmahu al-qizaa'u tahlubu nga ne tuhlabu al-baqaratu muy wey والفعل في حلب الذي بغا خامني يحدث دنا خيو فيه تي موم هذا التخيير جي لي صوبي يسمى ديف نكو تودي مبني لي نيوتغ لين مجهولي جيم جي ريري مبني يون لين مجهولي في حال بغا خامني موم لي صوبي با اندي لكو نايب خامني فاهلم نيكو فا جيم في حال با تي بوك موم لا نيو ويه المبني لين مفعولي لنجي غنا مين دانج كو واخ لين مجهولي dañ ko wax al fihlu allasi lam yusamma fahiluhu fi hal bi amna yetti tour dañ ko wax al fihlu allasi lam yusamma fahiluhu dañ ko wax al fihlu al mabni lil maf'uli dañ ko wax al fihlu al mabni lil majhuli yetti amna ko idha kana dem nek na naibul fahili mu annasan di jigen kana ko nek alfil final ba mu andasan di jigen bu la neex nuñ jigenal su naay bi nekke jigen rek war nga def ci final ba mam dum jigen bu ñew ci tambari nadi jekki al awwal istakhrij genel naib al fahili wa fi'luhu ak fi'lam min al hibarat al atiyati wa hi beug dik nga ci genné ku ci fi'al bu teug jeme ci mafoul ak naibam dole ja tusnaw defna defare al qahwatu nanu kafe min al bunni ci kafe da melni al bunni fi da ci djublu kafe gi nek sunguf melne nescafe xamni sunguf la.